jak Kenny Barbie na imprezę. Wpadli w ciuchy za trzy moje wypłaty. Poubierani, odjebani, je zostawił na parkingu nowe Audi. Ma już 3 tygodnie, mówi, że stare, no i trochę dużo pali. W poniedziałek kupi sobie Porsche białe, tuningowane, tak że będzie rwał asfalt. Zobaczycie Kena w zajebistym cacku w centrum miasta. Jak kręci blachary, nie oprze się mu żadna laska. Jazda, kurko krzyczeć będzie chłop z manieczek. Nagrany na kompakt, obowiązkowo musi lecieć w aucie, gdzie się wozi ziom. Co mu tata wybudował 3-piętrowy dom, wyszukany, niedostępny, jakby jakiś schron. Są na imprezie Kenny Barbie, Barbie co stawia jak wiagra. Ken za ojca hajs się bawi. Oszukani myślą, że są elitą, on jest zwykłym dupkiem, ona pospolitą dziwką. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki nad ranem. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki nad ranem. Plastikowa rura, maska na pysku, nie pyskuj, masz tu stu, wejdź w pistu. Barbie, jesteś zajebista laska, ale trochę za często ustami mlaskasz. Siedzisz chłopakom wokół, tak jak w palcu drzazga. Racja, to co mówią na dzielnicy, że masz ładną buźkę i podszycie spódnicy. Cycki silikonowe, ugniecione, także już opadły na podłogę. Musisz nosić specjalne staniki usztywnione, to na głowie naturalny blond, utleniony kłon, poskręcane loki. Poruszasz się tak pięknie, tylko za szeroko stawiasz kroki. Co ty, jakby sprostowała beczki, taki motyw kręcasz na obrot. Nie rozmawiasz z normalnymi kolesiami, całe życie z bogatymi frajerami. Na tylnym siedzeniu wożąc dupsko sportowymi samochodami. Szczyt ambicji, ty i twoje pojebane podobizny, głupie pizdy. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki nad ranem. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki i nad ranem. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki nad ranem. Chłopcy wysmarowani samoobarażem, panelowa subkultura pod pieprzonym krawatem. Nastoletnie kury wytapetowane, wycackane, wracające na czworaka z dyskoteki nad ranem.